Jeszcze słówko, jeszcze rodzaj postscriptum, zanim Michał Żołądkowski się z Państwem spotka. Nie mogłem wytrzymać. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda, czy to jest naprawdę prawda, że nikt nie chce Cię znać, gdy masz problemy? Nawiązuje do tytułu tej wspaniałej piosenki. Czy to naprawdę jest tak? No, wątpię. Niekoniecznie. Pozdrawiam serdecznie raz jeszcze. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Cover me, yeah. And I walk alone. And cover me, yeah. And my stance is stumble stone. And cover me, yeah. And trip on through the sands of time. And cover me, 'cause I've been branded. Into the light and over me, yeah. You will feel the things I need. And over me, you will feel the hate I breathe. You're under me, and you will question my authority. You're under me, and you will almost everything you know. You're under me. You will feel the pain I wanna bring you. You're under me. You never change, never change. 5 minut po drugiej, Trójka, Polskie Radio, niezmiennie, idealne nastawienie. Candlebox, Cover Me, Seattle, 1993 rok, pierwsza płyta, którą nabyło ponad 4 miliony entuzjastów takiego grania grunge'owego. Dzisiaj w wielkim pięknie grunge'owa nostalgia, również ta live, również unplugged, czy też acoustic. A wracając jeszcze do Darka Bugalskiego i Nocnej Linii, to porażką jest, tak mnie się wydaje, nie mieć odwagi spróbować, bo taką główną rzeczą, czynnikiem, który wielu z nas powstrzymuje od realizacji marzeń, jest właśnie chyba strach przed porażką. A te porażki przecież też uczą, bo porażka to niekoniecznie przegrana. W zasadzie utwór, który pojawi się za moment, jest także po części w tym temacie. Głos Layne Staley, gitara Mike McCready, z którym jeszcze się dzisiaj usłyszymy. Będzie na pewno i Alice in Chains, i Pearl Jam, a jest Mad Season. Ira Nadan, Michał Żołądkowski, do czwartej w programie trzecim. Polecamy się z wielkim pięknem. tygodniu wspominałem Marka Lanagana, pojawiły się utwory Screaming Trees i Queens of the Stone Age, a tutaj Mark w projekcie Mad Season, albumem Bowl, wydany, to był marzec 1995 roku i z niego po Wake Up, także Long Gone Day, zdecydowanie granie w klimacie nocy. To teraz, proszę Państwa, Stone Temple Pilots. Mówi się o wielkiej czwórce grunge'u, czyli Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden i Alice in Chains, a ja uważam, że jak symbole grunge'u, to jednak wielka piątka, bo Stone Temple Pilots także. Głos Scotta Weilanda. We wrześniu 1992 roku wydali debiutancką płytę, czyli Core. A na niej jedna z moich ukochanych ballad i lat 90. i w ogóle myślę, że spokojnie w 50. wszechczasów, czyli jednym słowem Creep. I'm half a man.

brzmiało w chwili, gdzie na zegarze pojawiła się 2:30 równo. Stone Temple Pilots, tym razem z drugiego albumu, z płyty Purple z 1994 roku, Big Empty. To teraz będzie Australia, wtedy młodzieńcy, no w zasadzie dzieciaki, bo wydając pierwsze albumy mieli po 15-16 lat. Ten album z Australii przywiózł mi kolega, no i mam to wydawnictwo do dziś. To był rok 1995. Wtedy wydali płytę Frogstomp, a dziś grunge'owa nostalgia w takim nieśpiesznym tempie, no to również ballada od grupy Silverchair. Zespół nieco zapomniany, może lepiej użyć słowa zakurzony, to tym bardziej warto sobie przypomnieć Shade. A później to już sięgniemy po ich drugą płytę, czyli Freak Show, i z tego wydawnictwa zagramy sobie Cemetery. Need a change. Tyle w temacie Silverchair. To był fragment drugiej płyty, czyli Freak Show, która pojawiła się 4 lutego 1997 roku. A który polski zespół tak w pierwszej kolejności kojarzy się ze stylistyką grunge? No myślę, że chyba, a nawet na pewno grupa Hey, na pewno na pierwszych płytach, czyli przede wszystkim Fire i Ho. Fire, płyta wydana także w lutym, tyle tylko, że w 1993 roku i to było wydarzenie. No i w zasadzie miłość od pierwszego usłyszenia. To przypominamy sobie teraz w trójce początki Heja. Muzyka Piotr Banach, słowa Kaśka Nosowska, zarówno jeżeli chodzi o Dreams, jak i o Zazdrość. Thank you. wymowna cisza, bo może jest tak, że słuchając takich nagrań nagle pojawiają się takie myśli o przemijaniu, jak szybko minęły 32 lata. Hey Dreams w Trójce w ramach Wielkiego Piękna. Dziś douszne nasycenie grunge'em, głównie pierwsza połowa lat 90. XX wieku, okolice mojej osiemnastki. Tutaj taki ogromny sentyment do takich brzmień i tych zespołów. Tutaj w zasadzie znajduje się ta główna moja muzyczna kotwica, choć jest ich przynajmniej kilkanaście tych kotwic. Większości wokalistów już nie ma wśród żywych. Większości umarli młodo. A jeszcze wracając, właśnie sobie przypomniałem, do Stone Temple Pilots warto przypomnieć, że przez jakiś czas śpiewał w tej kapeli także Chester Bennington, znany przede wszystkim z grupy Linkin Park. Też już nie żyje. A jego największym przyjacielem był ten oto gentleman, Chris Cornell. To przypomnijmy sobie najpierw dwa razy Soundgarden. Whatsoever I fought all, you came my life. Lada, dzięki której Soundgarden poznał cały świat. Świetny klip, no i czas MTV. Chociaż ja chyba najbardziej tęsknię za Vivą Cwaj. Kiedyś oglądałem namiętnie, teraz po latach jak telewizja, to sporadycznie i bardziej już Discovery i inne kanały popularno naukowe, żeby po prostu czas spędzony przed telewizorem miał jakiś sens, żeby się czegoś dowiedzieć, poszerzać, po prostu wiedzieć więcej. Ale tymczasem radio, wielkie piękno w Trójce i ponownie głos Chrisa Cornella, również Ediego Vedera, a to w hołdzie, w zasadzie jako lekarstwo, jako terapia po śmierci Andrew Wooda, lidera i wokalisty grupy Mother Love Bon. Jego głos jeszcze przed czwartą usłyszymy, Andrew Wooda, tymczasem w programie trzecim Temple of the Dog. On the table.